أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. سورة الروم آیت نمبر 37 نے سبق شروع کی. د دې مخ کې آیات کې دا مسله ذکر شو چې بعض خلک هغه داسې دي چې الله یې هغه ته خپل نعمت ورکونو په هغه باندې تکبر شروع کی، فرحو بها، او کچرې سو مصیبت او تکلیف و تو رسی کی د خپل گناہ په سبب باندې نو بیا نه امید ایدا خیر د الله نه، د رحمت د الله نه بیا نه امید اید. او دا صفت ناکار صفت ده چې الله نعمت تر کینو تکبر پہ کیا اوچی الله در باندې بند کی نو بیا نه امید کی، بلکې پکار دادی مسلمان لا چې الله نعمت ور کی نو باغ شکر پکار ده او پاغی خوشحالی پکار دا چې د الله نعمت دی، او که الله مصیبت راولی او انسان محرومه کی نو پاغی صبر پکار دی او د الله د رحمت امید پکار دی. دا د مسلمان شان دی. نو الله جل جلاله ورپسې آیات کې اولم یرو ان الله یبسط الرزق لمن یشاء دا مسله ذکر کوي چې فقر او مصیبت دی اغه تاسو نه امیده ته وروانه چی، ځکه دا الله نه امید ساتل پکار دی. الله رزق پراحه کوي او متنګي لا امتحانن خپل رزق پراحه کوي سمي ورکی، نو داغه په دې کې امتحان دی. بیا په دک کس باندې اکدم بند کی دې کوم داغه امتحان دی، او چا باندې د ابتدا نه بند کی رزق ولا تنګ کی نو دا الله امتحان دی. اولم يروا ايدين غوري ان الله تبشك الله تعالى يبسط الرزق پر هاي رزق لرا لمن پردا چا يشاو چوالي امتحانن امتحانن د سکار کوي ويقدر او تنگي الله تعالى دا چا پر چوالي ان في ذلك بشك پد مذكور کي لا ايات خامها دلائل دي لقوم د پردا قوم يؤمنون چی ایمان لري. ورپسې آیات کې الله جل جلاله فآت ذل قربا حقه والمسكين مخکې آیات کې مسله دا ذکر شو چا باندې الله تعالی رزق کولو کې چا د پاره تنګ نه چاته چې کولو کې نه باندې خامخا مالی حقوق شته. ورپسې دا مسله ذکر کوي چې حقدار ته پکې خپل حق ورکړي. فآت ذل قربا حقه نو ذل قربا چې کوم دي چې کوم رشتہ دار دي هغه ته خپل حق ورکړي، او دا کرنګي مسکین ته مسکین ته مسکین انسان ته هغه ته خپل حق ورکړي. مسکین هغه کس ته ویل کیږي چې هغه سره هیڅ شی نه چا خرچه کی، او یا ور سره دومره وي خو دا هغه برابرۍ کې نه ده، هغه خرچه نه رسوي سنا سو سره وي. او ابن سبیل مسافر پلاره باندې روان دی، خرچه ور سره ختم شوی ده، سفر یې کټ شوی دی، نو دوی ته الله وی ورکه. نو رشتہ دار ته اگر چې بعضی رشتہ دار داسې وي هغه ته زکات نشي ورکولې، خو زکات نه سوا اموال ورکول پکار دي، ځکه حدیث کې راځي ان فی المال حق سوا الزکات، په مال کې د زکات نه علاوه هم څه ناسه حق شته مستحب نفلی نو ورکول پکاري. او دا کرنګي مساکین او ابن سبیل چې دي ناغي ته دک نپلیم ورکول شي او به تور عجوب زکات هم ورکول شي، او داغي په حق کې تاعت ذل قربا و اتل وات المساکین او ابن سبیل نه زکات هم غست شي، هغه ته زکات هم ورکول شي. او کدا ډیر قریبی رشتہ دار وی لکه مور یا زوی یا پلار، نو دې ته زکات نشي ورکولې، او کم سے کم نپلی صدقات هغه ته ورکول شي. خدایات ساته الله وی چې پدې سره کم کسان د الله تعالی رضا کس کئی نو دے کسانو تا ثواب ملاوی گی او دا کامیاب دی زکا پہر عمل کی دا اللہ رضا شرط تا نو کو رشتہ دار ہوتا ہے ورکے نوم دا اللہ رضا دی مقصود بھی او کدا کرنگے مسافر ہوتا ہے ورکے نوم دا اللہ رضا دی مقصود بھی او کو مسکینان ہوتا ہے ورکے نوم دا اللہ رضا دی مقصود بھی اللہ ویدہ کسان کامیاب دی فآت ذا القربا ورکے رشتہ دار ہوتا حقہو حق دا غی سل رحمی ورسرو کا مالوتم ورکا والمسکین او مسکینان ہوتا وابن السبیل او مسافر تا ذالک ادا کار چدی خیر ډیر بهتر دی للذین ادا پردا کسانو یریدون وجه الله یریدون چدی اراده لري وجه الله د ثواب د الله یا وجه الله د رضا د الله و اولائک ادا کسان چې کم دی هم المفلحون هم دی کامیاب دین بل سو کو دا کامیاب خلق ته الله وچ ورک لکه اور پسی آیات کے مخکم دور کول و مسئلہ ذکر شخ ورکول یو سڑے بل تمال ورکینو اگے کے پا مختلف طریقوں سے رکی دیش وما آتے تم مر ربل لیربو فی اموال الناس یو طریقہ دام دا یو انسان مال ورکی بطور سود لکہ بعضی دین مراد سود علی ربانا ربا سود تولے گی بل چاہ لمار ورکی بطور سود چې دا سیوا شي الله وی دا د الله په نسبت باندې سود سیوا کیږي فلا يربو عند الله دا د الله په نسبت باندې سیوا کیږي نه بطور سود ورکولو باندې فلا يربو عند الله نه سیوا کیږي نه په ثواب شته که پاغي ته سود اخلي بلکې سود سره مال انسان کمیږي بل ځکه الله تعالی درې مسپاره سورۃ بقرہ کې فرمایي يمحق الله الربا ويربي الصدقات چې کوم د سود مال دی هغه الله تعالی ختمی او چې کوم د صدقې مال دی الله تعالی هغه سیوا کوي الله تعالی پکې برکت اچي الله وایي چې بطور سودی ورکوي د پار دی چې سیوا شي دا نه سیوا کیږي په نسبت د الله باندې نه ثواب شته یو مطلب د دې آیات دا دی او دویم مطلب د دې آیات وما آتے تم مر ربل لیربوا د دې مطلب دام کې دشي چې انسان عطیم کې دشي درې بانا عطیا تخفا او سړی عطیو تخفر یا انور کوي نو اسه پس د کیسه رمال سیوا کی یو چې بتور ریا ورکه نغه د الله تعالی په نسبت باندې سیوا کی داغه اس ثواب نشته الٹا وبال ده نو که بتور ریا ورکه وما اته تم مر ربل یربوا نو فلا یربوا عند الله دان د الله تعالی په نسبت باندې سیوا کی گنا دا دویم مطلب او دریم مطلب هغه د دې دادې چې خلک مال ور کوي په بدل باندې زنانه کوم خیال کړی وي عام طور زنانه و کې دا وي چې کېدن او شنو لړ شي چې سل ور کینو تمه د دوه سو چې ان شاء الله زموږ باندې کېدن را روان نه دوه سو ورا کوي دا د سنت مو کوي سل ور کینو د دوه سو په تمه یا پاغې باندې غم راغلی مصیبت او تکلیف راغلی لړشینو 500 روپیا ورکی بیا چې کله په مصیبت او تکلیف راشي پلان کړه مې 500 ورکړي د سل براکې او تما امید ساتي یا زمونږ پالاکو کې د غم روټه کولی شي مثلا پلان کې مې روټه کړې د غم را باندې راغې روټه وراله کوي وسول کوم بیا وراله کوي یا بطورې کمیټي او بللا یا بطورې کورونو کې د نمبر پر نمبر باندې کې خدای شي او دا به دوباره طالب یا کوي مال لس را وست دي زول شل کسان ګورم کلیوال ځان سر ور خطا کی نو دا یاد ساته دا ادل بدل چدا د دې سه ثواب نشته جائز دا مباح دا خو الله تعالی فرمای و ما اتیتو مر ربن تاسو چې ور کوي دا لیر بو پی اموال الناس دا سیوا شي په مالونو د خلکو کې تاسو ور کړی تا تبیا زر ملوشی نو دا الله په نس سیوا کی گیا نا یعنی د الله تعالی په نسب باندې د ورکون کی د پاره د دې اس ثواب نشته د دې اس ثواب نشته سود ربا په دوه قسمه ده یو ربا دا نه چې ادله بدله باندې ورکول شي یا د روټه کول شي یا د پیسې ورکې زنانه نو دا مباح دی جائز دی خو په دې باندې څه ثواب نه ملایي وجه د هغه دا سود خوزه کنه ده گناه خوزه کنه ده سود چی ده نو هغه مشروط وي. زیادت مشروطه زیادت مشروطه ته سود ویل کیږي. زیادت مشروطه ته چاله زر ورکه ور سره شرط ولګی چې مال به یو لس ورکه نو هغه خو لا سود دی. خو دلته خو شرط هم نشي لګولی. ته لړې تا سلوار کړې زنانه سلوار کړې د 200 په تمه نو شرط نشي لګولې چې سل مې درکړې غم کې ستاسو کېدن نه مالبه 200 راکړې نو شرط هم نشي لګولې. د دې وجه سود هم نه دی. سود کې شرط وي. زیادت پکې مشروط وي چې دوره دوره براکړې نو ګناه نه. او ثواب پې نشته. ثواب پې ځکه نشته چې دا په نیت د ثواب باندې ورکول نشي د الله رضا لپاره بلکې ورکول شي د دې لپاره چې ته سیوا کې. نو ثواب پې ځکه نشته. نو ثواب پہ زکه نشتا چې د ثواب نیت نشتا. او سود او حرام ربا زکه نه ده چې د ربا ولا شرط سود ولا شرط پکې نشتا. نو یو جایز او مباح معامله ده. جایز معامله ده خو بهتره نه ده خنه ده. کده غم رو ټایم کې پدې نیت یو کوي زما پته نه لګي سباله بزدل ته ایم یا نه بس داسه صدقه شو کچا باندې غم راغې ورکه نو پدې نیت یې مور کوا چ سبا کہی ربا مالا سلمی ورکے 200 برکت خالص د الله درضا پنیت ورکړه دا سیوا کی. یو خدای مال کې الله برکت او مچي دنیوي تورم سیوا کی. او دویم هغه په دې اعتبار سره سیوا کی چې د الله پر زبانه ثواب هم ملایي. نو کو ورکول کول شي به تر طریقه دارا چې دغه بلم جائز د چدادل بدل پنیت ورکړي او پاګې باندې ثواب نه ملایي نه په مال کې پاګې باندې برکت اچيږي. دا بهتر طریقه ده چې انسان د تصدق بنیت باندې کې د غم روټه کوي کله چې کېدن دا او کله چې واده ده کله چې تکلیف راغله ده او کله چې مصیبت راغله ده نو په دې نیت باندې ورکې د الله د رضا لپاره د زیاتوالی تمنا کوي. دا د امت د لپاره جایز ده او د پیغمبر علیه السلام د دې نه ممنوع ولا تمنن تستكثر. سوره مزمل نهشته مسی پاره کې پیغمبر علیه السلام ته ویلي احسان د دې لپاره مکو چې ته خلک سیوا راغلي. د امت د پردا خبره جایز ده خو بهتر نه. نو دغه خبره الله تعالی په دې آیات کې ذکر کړي. او بل خبره د دوی مټوکړه کې د خو د آیات لومبه ټوکړه وا و ما اته تم مر بل يربو فی اموال الناس بلا يربو عند الله. ورپسې د دوی مې جمله مطلب و ما اته تم من زکات تريدون وجه الله اولئک هم المضعفون. دې آیات کې اختلاف ته جدا مکی دی او کوم مدنی دی. وسو کو جدا مدنی دے نو مراد زکات دے. چکم زکات تے اللہ در رضا دا پارا ورکے اللہ ای دا خلق ڈبلون کی تے مال سیوا کی پ دنیا کے پے اعتبار دا برکت ہوم چ زکات ورکئی او پے اعتبار دا اخرت ہوم ثواب سیوا کی چکم دا اللہ در رضا دا پارا ورکئی. نو پتہ لگے دا زکات کم دا اللہ در رضا دا پارا نہ ورکے سب بدلہ دی پکے مقصود دی خپل لے ورکے جدا میرے رشتہ دار دے رشتہ دار دا وجہ یا صرف در اشتدارای د وجنه د مقصود دی د الله رضا مقصود نوی یا مزدور د پټی کې د سرکار کې د لزکه ور کوم چې د ما سره دیاړي ارزانه کوي د الله رضا مقصود نوی. نو خالص لله فی لله فی الله زکات چوی الله وی دا کسان هغه خپل مال سیوا کوي او خپل ثواب سیوا کوي. دی مضعفون دی دبلون کی دی. اواز وی کې زکات د آیات چې کوم دی د مکی دی. بیا دې نه زکات هم کېدای شي. اجمالی طور حکم د زکات په مکه کې راغلی او نفلی صدقه دې هم کېدای شي. الله وی که نفلی صدقه ده چې په هغې باندې ستاسو د الله رضا مقصود وي نو دا مال دا کسان چې کوم دي خپل مال ډبلی اعتبار د برکت هم الله پکې برکت اچي او په اعتبار د ثواب هم. نو اکشه دې آیات ترجمې دي. وما واغشی آتی تم چور کوئیتا سو من ربن د سدنا یا د ساعتی او تخفینا لیربو فی اموال الناس لیربو دا چزیاتی شدا فی اموال الناس پا مالونو د خلکو کے د ورکون کی مال پا سیوا شی. اللہ فرمائی فلا یربو پس دا نزیاتی کی گی عند اللہ پنیز دا اللہ تلا باندے دا اللہ پنیز نزیاتی کی گی اس ثواب پی نشتا. وما آتيتم اجور کوي تاسو من زکات د زکات نه نفلی صدقینا یریدونا چیرا دلری دی تریدونا چیرا دلری تاسو وجه الله تر زاد الله د ثواب د الله فاولائک نو آکسان چی فاولائک پس دا کسان چی دی هم المضعفون دی ډبلون کی دی ثواب لرهم او مال لرهم. مال کې ولهم الله برکت اچي. اور پسی اللہ فرمائی دلیل ذکر کے خود ما قبل سر ربط آسان دے اللہ پیدا کڑی ایم تاسو ادر کئی ایم اللہ مخ کے ورکوئی ہے رشتہ دار ہوتا ہے ورکوئی ابن سبیل تم خپل حق ورکوئی میں منع کوئی ذکر درکئی سو کو اللہ ادھر کئی سمر سیزون تو چتا سو محتاج ہے د پیدائش نہ رستو پیدا کئیم اللہ او چې د پیدائش نہ رستو سمر سیزون تو محتاج ہے درکئیم اللہ نو پدے کہ صحیح طریقے سے تصرف کوئیں اور حقدار تخپل حق ورکوئی اللہ الذی اللہ تعالی ذات خلقکم چې پیدا کړی دی تاسو لرا ثم رزقکم بیا درکئی تاسو ته ټول هغه سیزونه چې محتاج یې تاسو هغې ته په زندګۍ کې ثم یمیتکم بیا به مړ کی تاسو لرا ثم یحییکم بیا به ژوندی کی تاسو لرا هل من شرکائکم نفی د شرک تا الله وایي ستاسو په دې بوتانو کې تاسو چې د خدای سره کوم سیزونه شریکوئ په هغې کې داسې څوک شته چې دا کارونه کوي چې هغه پیدا کول کوي یا د زندګۍ ضروریات ورکوي یا مړول کوي یا ژوندی کول کوي داسې څوک شته نشته هل من شرکائکم آیشت د شریکانو ستاسونا من آغا شریکو یفعل من ذالکم چکولی شد دی کرنو نامن شیئن یو کارو سبحانه پاکی دا اللہ تعالی را و تعالی اوچت اما دا اسنا یشتکونا چی دی شریکی اللہ سرا بس دکا آیت نمبر 40 پوری يا والله ولي يا الله صلى الله عليه وسلم